د حق گزار د حق گزار تئی سرنا تور سرماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د حق گزار حق گزار تئی سرنا تور سرماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی فیصلہ وکڑے نڑے والو چگرم زیم کدے زما مسجد محراب گودر چنار پوچھ ماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د حق گزار د حق گزار خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی سنگر کلی دی پمینا باند داس ماتی سنگر کلی دی پمینا باند داس لکھا مین زرچی دستر گو پکارتا ماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د حق گزار حق گزار تئی سرنا تور سرماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د ڈرون گزار وحشی چپی دی موٹر بم تہس دی د ڈرون گزار وحشی چپی دی موٹر بم تہس دی خڑ ضربتی ٹھنگام پزیڑ بوشکی خماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د حق گزار د حق گزار تئی سرنا تور سرماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی منم زندان ٹپو مر گئی با خود دستر پستر گو منم زندان ٹپو مر گئی با خود دستر پستر گو دستر گو جنگ دستر گو جنگ کی خون و خام خابن ماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار حق گزار د حق گزار تی سرنا تور اسر ماتی گی د خدای دلار ملنگم طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگم طالبان نماتی گی نڑی بستڑی شی خوٹیٹ با کڑی ارمان خورو تا نڑی بستڑی شی خوٹیٹ با کڑی ارمان خورو تا نحق صدا نحق صدا او نا غرور د پختن ماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د حق گزار د حق گزار تی سرنا تور اسر ماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی سپین بیرغ یم مین احرار کوچه در باندې سپین بیرغ یم مین احرار کوچه تمی جانان یہ تمی جانان یہ پتا می نامی دزڑ ماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د حق گزار د حق گزار تی سرنا تور اسر ماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار ملنگان طالبان نماتی گی د خدای دلار